Assia, nem mit csináltok? Eszünk. Eztek? Hallod, mikor vigyem el a kiszorulmékot meg a többit? Hát mindegy, hozhatod most is felőlem. Jó, majd akkor elviszem, jó? Na, szia! Na, hozd a kulcsot, mert épp üfiztetem. Ó, nem tudom, majd megkeresem, hát ha van, jó? Na, szia akkor! Szia! Tényleg!